Za jedyne 1549. Lenovo dotykowy ekran Intel Core i5, szybki dysk SSD. Taniej o 400 zł. Jury konkursu Książka Historyczna Roku nominowało 9 książek w kategorii Najlepsza książka naukowa poświęcona dziejom Polski i Polaków w XX wieku i 10 w kategorii Najlepsza książka popularno-naukowa poświęcona historii Polski w XX wieku. Zapraszamy do internetowego głosowania na Najlepszą Książkę Historyczną Roku. Szczegóły na stronie www.książkahistorycznaroku.pl. Organizatorami konkursu są Telewizja Polska, Polskie Radio, Instytut Pamięci Narodowej i Narodowe Centrum Kultury. Żegnamy reklamy. Dzień dobry, witamy Państwa. Po 18 za moment program Trzeci Polskiego Radia, popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Jest pierwszy dzień października, jest poniedziałek, przed nami serwis. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, Artur Ebertowski. A w tym serwisie gorące powitanie polskich siatkarzy, znów mistrzów świata. Telewizyjna debata kandydatów na prezydenta stolicy będzie prawdopodobnie 12 października. I pierwszy billboard w Warszawie, który ma pochłaniać zanieczyszczone powietrze. Na początek warszawskie lotnisko imienia Fryderyka Chopina i tłumy kibiców, które witały naszych siatkarzy, ponownie mistrzów świata. W finale pokonali Brazylijczyków 3-0. Jakie to emocje były? Niesamowite, szczególnie, że nigdy wcześniej nie oglądałam siatkówki, ale wczoraj coś się we mnie poruszyło i po prostu nie mogłam się nie przyjść. Jesteśmy z nich bardzo dumni za to, jak walczyli, no za te emocje, które nam tutaj ofiarowali. 3-0 z Brazylią, to jest piękny wynik. Finał był taki spokojny z Brazylią, ale taki, można powiedzieć, przedwczesny finał był z USA. Mamy nowych bohaterów sportowych? No oczywiście. A sport w Trójce już za niecałą godzinę. 12 października to najbardziej prawdopodobny termin debaty kandydatów na prezydenta stolicy. Producentem byłaby TVP, która udostępniałaby sygnał pozostałym telewizjom, czyli Polsatowi i TVN-owi. Debata miałaby się odbyć o 20.30 i trwać 90 minut. Informuje szef warszawskiego sztabu Koalicji Obywatelskiej Jarosław Szostakowski i dodaje, że chce podpisania porozumienia w sprawie zasad debaty. Szostakowski zorganizował briefing po kolejnym spotkaniu sztabów kandydatów na prezydenta stolicy. Jak mówił, wydaje się, że sztaby wszystkich kandydatów są w stanie zaakceptować datę wskazaną przez nadawców. A Szostakowski zaznaczył jednak, że niektóre z proponowanych zasad debaty nie są zgodne z pierwotnymi ustaleniami sztabów. Wyjaśniał, że jego sztab chce m.in., żeby wszyscy kandydaci byli traktowani równo, to znaczy odpowiadali na te same pytania i mieli na to tyle samo czasu, żeby kolejność odpowiedzi była ustalana losowo oraz żeby debata była bez udziału publiczności. Szostakowski dodał, że jego sztab chce również, aby pytania kandydatom zadawali przedstawiciele wszystkich trzech telewizji. Wznawiano postępowanie dotyczące budowy zamku na terenie Puszczy Noteckiej. W lipcu okazało się, że inwestor w złożonej do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska dokumentacji nie podał faktycznej powierzchni planowanej inwestycji. A przez to do wniosku o pozwolenie na budowę nie musiał dołączać decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Mówi Jacek Przygocki, pełniący obowiązki zastępcy Regionalnego Konserwatora Przyrody w Poznaniu. W wyniku przeprowadzonych w czasie kontroli zastały jakieś nowe okoliczności, nowe fakty. Będziemy badać teraz te fakty, będziemy występować z prośbą o wyjaśnienia do inwestora, ewentualnie do starosty obornickiego czy Urzędu Gminy w Obornikach. Zamek w Stobnicy ma mieć 15 kondygnacji i blisko 50-metrową wieżę. A sprawą budowy zlokalizowanej na obszarze Natura 2000 zajmuje się również prokuratura. Są już w Mediolanie, Rzymie czy Londynie, teraz pojawił się w Warszawie. A w centrum miasta stanął pierwszy w Polsce billboard pochłaniający zanieczyszczone powietrze. Ma absorbować i dezaktywować szkodliwe substancje wydalane przez 90 tysięcy samochodów rocznie. Eksperci przyznają, że billboard przypomina o problemie, ale podkreślają, że przede wszystkim trzeba ograniczyć emisję trujących substancji. Barbara Góra. Zanieczyszczone powietrze przyczynia się do powstawania wielu poważnych chorób, podkreśla dr Piotr Dąbrowiecki, alergolog. To są takie choroby jak alergiczny nieżyt nosa, jak astma oskrzelowa, przewlekła obturacyjna choroba płuc, nadciśnienie, zawał, udar, niewydolność serca, nowotwór płuc, nowotwór pęcherza moczowego. Doktor Dąbrowiecki uważa jednak, że maseczki ochronne ani billboardy nie rozwiążą problemu zanieczyszczonego powietrza. Dochodzimy do absurdu. Mieszkamy z oczyszczaczem powietrza, wychodzimy w masce na twarzy, a możemy to zmienić, mniej emitując i zastanawiając się nad sposobem ogrzewania naszych mieszkań. Bo tak jak wspominałem, niska emisja, czyli to, co Kowalski wrzuca do pieca, to jest często złe paliwo, to jest często zły piec. Chodzi o wymianę starych pieców służących do ogrzewania domów i używanie dobrego paliwa. Barbara Góra, Polskie Radio. Od dzisiaj jedna z ulic w Pungianach na Litwie nosi nazwę Wandy Rutkiewicz. Właśnie w tej miejscowości urodziła się alpinistka, która jako pierwsza Polka zdobyła Mount Everest. Pungiany to niespełna 25-tysięczne miasto leżące na żmudzi w północnej części Litwy. Mer miasta Audrius Kliszonis powiedział agencji prasowej BNS, że Rada Miasta postanowiła nazwać imieniem Wandy Rutkiewicz tę ulicę, na której polska alpinistka przyszła na świat. Włodarz zaznaczył, że jest to bardzo znana postać, a nazwa ulicy została wcześniej uzgodniona z mieszkańcami miasta. Wanda Rutkiewicz-Błaszkiewicz urodziła się 4 lutego 1943 roku w Pungianach. Pod koniec II wojny światowej jej rodzina została repatriowana do Polski. Rutkiewicz była trzecią kobietą na świecie i pierwszą Polką, która zdobyła najwyższy szczyt świata, Mount Everest. Jako pierwsza kobieta na świecie stanęła też na K2. Z Wilna Kamil Zalewski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro w ciągu dnia zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, miejscami przelotne opady deszczu, w górach opady śniegu. Temperatura maksymalna od 11 do 14, chłodniej w rejonach podgórskich, tam od 6 do 9. A wiatr umiarkowany, nad morzem okresami dość silny, nad morzem w górach w porywach do 70 km na godzinę. Zachodni i południowo-zachodni. Uwaga, proszę Państwa, w Tatrach od wtorku do czwartku ma sypać śnieg, potem będzie słonecznie, choć dość chłodno. Za to w nocy temperatury w Tatrach spadną poniżej zera. To spowoduje, że w ciągu dnia będzie topniał śnieg, a w nocy będzie zamarzał. Szlaki zatem, zwłaszcza po północnej stronie, będą oblodzone. Uważajmy. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Uwaga, pilny komunikat. Toyota obniżyła koszt leasingu dwuletniego ze 107 do 103%. Oznacza to, że korzyści dla firm i przedsiębiorców są teraz na wyciągnięcie ręki. Na przykład zakup Toyoty RAV4 w leasingu 103% oraz w dodatkowej promocji dla biznesu oznacza oszczędność nawet do 8700 zł netto w ciągu 2 lat. Tak atrakcyjne oferty zawsze budzą szerokie zainteresowanie. Sprawdź promocję na pozostałe modele. Szczegóły w salonach Toyoty. Czerwona gazetka dla oszczędnych od poniedziałku w Kauflandzie. I tyle produktów w niskich cenach. Każde mięso mielone na stoisku samoobsługowym tylko 3,95. Więcej na kaufland.pl. To zdarza się wtedy, gdy dopada mnie stres. Na zmianę biegunki albo zaparcia. Często towarzyszy im ból, wieczny dyskomfort. Problem wydaje Ci się znajomy. To mogą być objawy zespołu jelita drażliwego. Dlatego właśnie powstał Ibesan. Wyrób medyczny Ibesan jak plaster chroni uszkodzoną powierzchnię jelit, przynosząc ulgę w objawach związanych z zespołem jelita drażliwego. Dodatkowo ułatwia usuwanie gazów, łagodząc dolegliwości bólowe. Ibesan. Ciesz się swoim życiem na nowo. Zdrowit. Pst. Stracę Ci patent na energię w podróży. Jeżdżę na Shell. Wymieniaj punkty Shell Club Smart na wybrane posiłki i kawę Deli by Shell. Oferta wyłącznie dla uczestników programu Shell Club Smart. Szczegóły na shell.pl. Shell. Go well. Żegnamy reklamy. 8 minut po 19. To proszę Państwa z naszej płyty tygodnia, a w tym tygodniu Manam i goście. W sprawie płyty tygodnia SMS w treści imię, nazwisko, adres, a numer 71-335. 71-335. Oddam dwie takie płyty, no jak zwykle w dobre ręce. To Manam, Kasia Nosowska, się ściemnia. Thank you. światła. Płyty dostały się w dobre ręce dla pana Piotra z miejscowości Brody i dla pana Janusza z Olkusza. Gratuluję, pozdrawiam. Dla mnie to jest niezwykłe, absolutnie niezwykłe, magiczne, cudowne, wspaniałe, nowe, świeże przeżycie. To Kasia Nosowska i Manam się ściemnia. Prawie 14 z sekundami po godzinie 18, za chwilę 3 po 3 Mariusz Cieślik w towarzystwie. 3 po 3. Mariusz Cieślik, witam państwa w towarzystwie Piotra Gumulca. Dzień dobry państwu, dzień dobry panu, panie Mariuszu, ale tak uważam. Właśnie że... ja nie wiem, czy dzień dobry, no może bardzo dobry dzień. Super, albo... ekstra, hiper, dobry dzień. Tak, bardzo dobry wieczór, moglibyśmy powiedzieć. Mm-hmm. Oczywiście nie będziemy rozmawiać o siatkówce, bo jest wiele znacznie ciekawszych tematów. Niech pan wymieni 3. Dobrze, to ja powiem tylko, zacznę od tego, że ucieszyło mnie nie tylko to, że Polacy wygrali. Mm-hmm. I wygrali w stylu naprawdę niesamowitym, ale również to, że przekonałem się, że u nas nie jest tak wcale najgorzej w Polsce. Co pan sugeruje? To znaczy ten bałagan, który był na tej uroczystości... Oj, no że, no, że co, że hymnu nie było? No nie było hymnu polskiego. Że medali dla trenerów nie było. Nie było. Że nie było... czegoś tam jeszcze nie było. Hymnu mówiłem... Podium tak, nie było. Podium nawet nie było. Znaczy, to panu to tak bardzo przeszkadzało wczoraj, naprawdę. Nie, mnie to aż tak bardzo nie przeszkadzało, chociaż spodobało mi się, że spełniło się proroctwo znanego swego czasu pana Kononowicza, że niczego nie będzie. Włosi wzięli sobie to do serca, w przeciwieństwie do nas, bo u nas jak były mistrzostwa 4 lata temu, prawda, no to było i hymn był, i podium było, i wszystko było. Także jesteśmy w czymś lepsi od Włochów. Chyba nawet jesteśmy w siatkówce lepsi od Włochów, bo z nimi wygraliśmy. Tak, więc, więc to są w ogóle właściwie same dobre wiadomości. I jest coś takiego niezwykłego, co chciałbym, żeby państwo usłyszeli i pan również. Uwaga, uwaga, uwaga. Polska biało-czernowit, Polska biało-czernowit. Kongratulacja Polska. Kongratulacja Polska. Jak państwo myślą, kto to śpiewał? Ja podpowiem. Co można wygrać? Podpowiem. To był Brazylijczyk. I to była legenda. No Pele. Nie wiem, jeżeli w piłce największą legendą jest Pele, to w siatkówce Ziba. I to jest właśnie wykonanie wczorajszego wieczoru. No i proszę, i cały świat śpiewa Polska biało-czerwoni. Jak to się pięknie rozprzestrzeniła. Ja bym chciał jeszcze usłyszeć, jak Ziba śpiewa pieśń o małym rycerzu. To byłoby takie zabawne, bo on wcale taki mały nie jest. Jest w stepie szerokim, którego okiem, prawda? No to jest, jeśli ktoś nie ogląda siatkówki, to ja wyjaśniam. Tak. Tu pan Gumulec chciał powiedzieć, że to jest piosenka śpiewana w halach siatkarskich przez polskich kibiców, którzy są, uwaga, uwaga, uchodzą za najlepszych na świecie i okazuje się, że jest jakaś dziedzina, w której jesteśmy najlepsi. Jest to siatkówka, mamy najlepszych kibiców i najlepszych siatkarzy. Ale żeby nie było tak fajnie, to zawsze jak w Polsce jest jakiś sukces, albo go nie ma, tak, to pojawiają się... Doczepmy się czegoś, tak? Pojawiają się ciekawe teorie. No. I teraz jest taka teoria. Jest takiego? Taka teoria. Znalazłem taką teorię. Tydzień temu, nie wiem, czy państwo pamiętają, czy pan pamięta, że byliśmy w bardzo minorowych nastrojach po przegranej z Argentyną i no naprawdę fatalnej grze z Francją. Tak, to fatalnej. Nikt nie wierzył, że z tego coś będzie, prawda? Mówiąc szczerze, ja też nie wierzyłem i myślę, że 80% kibiców też straciło wiarę w tę drużynę. Ja myślę, że tak gdzieś 3/4 ludzi, którzy wczoraj oglądali finał Mistrzostw Świata, tydzień temu jeszcze nie wiedziało, że Polska bierze w nich udział. Mam takie delikatne wrażenie. Tak, to jest prawda. Jakkolwiek jest taki głód sukcesów sportowych w Polsce, że gdybyśmy odnosili sukcesy, nie wiem, w rzucaniu tymi kulkami, tymi bulami do celu, to też myślę, że mogłoby się to stać polskim sportem narodowym. W każdym razie pojawiła się bardzo ciekawa teoria spiskowa, że mianowicie dziennikarze, niektórzy to rozprzestrzeniają w swoich komentarzach, specjalnie przegraliśmy z tą Francją. Nie. Tak. Że to było właściwie zaplanowane. Tak mówił kto? Tak mówią niektórzy dziennikarze, że zostali zaproszeni na spotkanie tajne. Proszono ich o nie rozprzestrzenianie tych informacji, które tam się mogą pojawić. No i trener im wtedy powiedział, trener o dziwnym niderlandzkim nazwisku, którego nawet nie będę próbował wymówić. To ja powiem. Tak? Heinen się nazywa. Vital ma na imię. Vital, tak. Że no, będzie źle, ale będzie potem dobrze. I czyli on jeśli... specjalnie jakby się podłożył Francji, żeby mieć więcej sił na pozostałych rywali. Ale to jest takie historyczne, ciekawie. To jest pierwszy raz, że ktoś się podłożył Francji, a nie Francja komuś się podłożyła, no, że to, tak powiem. To ja rozumiem, że to jest głębokie nawiązanie do historii II wojny światowej. Oczywiście, że tak. Chętnie to zawsze Francuzom wypominamy, także dlaczego nie zrobić tego teraz? No ale nasi siatkarze zawalczyli jak po prostu, no nie wiem, no jak... Jak ułani, naprawdę, jak kawaleria. Tak. Poszli... To okienko, w które pan zwłaszcza pukał, w meczu, z tym okienkiem. Zwłaszcza w meczu z Ameryką. Czyli jak obstawiamy? Ile jest prawdy w tej teorii spiskowej? Ja myślę, że jak zawsze 100%. A propos 100%, no to... Może ja... coś o siatkówce teraz. Tak, dla odmiany coś o piłce nożnej. O, no to wczoraj nie mieli najlepszych wieczorów panowie piłkarze. Myślę, że Kamil Glik ze zdenerwowania obgryzał parówki. Przepraszam, paznokcie. Nawiązując do psikał się reklam. I psikał się tym, no tak, czym się psikał w czasie Mistrzostw Świata. Ja myślę, że... Myśmy się nie na ten mundial psychicznie szykowali. Nikt nas nie uprzedził, że trzeba było się szykować na wrzesień, a nie na czerwiec i pompować balonik. A tu proszę. No właśnie, a tutaj mała nikt nie... Jak tutaj zwykle nikt... u nas małe opóźnienie. Ale nikt nie napompował i jest dobrze, tak, prawda? Tak i jest. Od razu i nagle okazuje się, że wow, sukces i tak dalej, i tak dalej. I teraz wiem, że jest pan w posiadaniu tajnej informacji, tak. Ile zarobili jedni, a ile zarobili drudzy. Aż tak szczegółowych danych ile nie mam, natomiast wiem, jaka jest różnica, że siatkarze za zwycięstwo w Mistrzostwach Świata, za złoty medal, dostali 40 razy mniej niż piłkarze za odpadnięcie z mundialu, za niewyjście z grupy. Czyli to nie jest 100%, szanowni państwo, to jest 40 razy 100%. Czyli to jest jak w słynnej rozmowie w filmie Miś, kiedy bohater mówi do swojej żony: z tobą przegrać, to jak wygrać? I to jest właśnie przypadek naszych piłkarzy, którym oczywiście życzymy jak największych sukcesów i chcielibyśmy, żeby grali tak jak siatkarze. 3 po 3. I właściwie nie wiem, co powiedzieć na koniec, żeby to nie było o siatkówce, to może powiem, że w tę niedzielę, to była ostatnia niedziela w Polsce, kiedy można było wysłać telegram. Oj. Naprawdę. Ale to w dobrym momencie, że jeszcze można było wysłać komuś telegram, że jesteśmy mistrzami świata. To poczta naprawdę ma timing tak zwany. To myślę, że to będzie dobra puenta dla tej rozmowy. Dziękuję bardzo. Mariusz Cieślik, a moim Państwa gościem był Piotr Gumulec. Kłaniam się. Do usłyszenia. Prince. 25 minut po 18. Zapraszamy do reklamy. Oglądaj co chcesz, bez obaw, że stracisz gigabajty. Teraz możesz. W T-Mobile na kartę masz bez limitów wideo, rozmowy, SMS-y i MMS-y za 5 zł co 5 dni. Kup starter i dołącz do najlepszej sieci. Głodni, obdarci, zziębnięci, przeżywaliśmy tę zimę radośniejszą od najpiękniejszej wiosny. Z mroków okresu zaborczego, z wojennego i rewolucyjnego chaosu wyłaniała się zatem nowa Polska. unikatowe dźwięki z głosami ojców niepodległości znajdą Państwo tylko u nas. Niepodległa. Polskie Radio. PL. Co takiego super jest w Carrefour? Na przykład super oferty. Do niedzieli w hiper i supermarketach zabawki Fisher Price i Hot Wheels do 30% taniej. A schab wieprzowy 9,99 za kilogram z aplikacją Mój Carrefour. Regulamin na carrefour.pl. Carrefour. Wszyscy zasługujemy na najlepsze. Żegnamy reklamy. Niebawem w Trójce. Skrót wiadomości wcześniej. Smolik i Victor Davis. To już 18.30. Skrót wiadomości przed nami. Artur Wertowski. Podziękowanie od trenera siatkarzy dla kibiców. Nasi, jak już mówiliśmy w serwisie Trójki, wylądowali na lotnisku Chopina. Wrócili z Turynu, gdzie zdobyli tytuł Mistrzów Świata. No, I start. You know, I don't speak Polish. And still, I will explain in one word what was happening. Wiecie, że nie mówię po polsku, ale w jednym słowie opiszę, co się działo. Nie prawdopodobne. Nie prawdopodobne. Unbelievable what the guys did. Amazing. Mówił trener Vital Heinen. Za chwilę siatkarze pojawią się na konferencji prasowej. Są zarzuty dla byłego właściciela Wisły Kraków Jakuba M. Został oskarżony m.in. w związku z przelaniem na swoje konto ponad 490 tysięcy złotych z kasy piłkarskiego klubu. Pozostałe dwa zarzuty dotyczą sfałszowania dokumentu i próby niekorzystnego zarządzania mieniem Wisły. Jakub M. był właścicielem klubu przez bardzo krótki czas, od 29 lipca do 22 sierpnia 2016 roku. Musiał zrezygnować po tym, jak okazało się, że miał sfałszowane świadectwo maturalne. Blisko 200 pielęgniarek z Wojewódzkiego Szpitala Świętego Ojca Pio w Przemyślu na Podkarpaciu jest na zwolnieniach lekarskich. Od początku września trwa tam też rotacyjny protest głodowy. Szpital wstrzymał zaplanowane przyjęcia. Odpowiedzialny za placówkę członek zarządu województwa Stanisław Kruczek powiedział, że do wcześniejszych propozycji podwyżki płac pielęgniarek o 850 zł w ciągu 3 lat zarząd zaoferował dodatkowe 200 zł w przyszłym roku. Z kolei protestujące żądają 1200 zł liczonych od sierpnia. To był serwis Trójki. Program trzeci. Program trzeci, już 18.31. Bardzo ważny projekt. Bardzo ważny projekt. Błażej Prośniewski, bardzo proszę. Dzień dobry. Sercem czy rozumem, albo inaczej, zainteresowaniami czy zapotrzebowaniem na rynku pracy? Czym powinni kierować się młodzi ludzie przy wyborze kierunków studiów? A może wyższe wykształcenie to dziś już przeżytek? Odpowiedzi na te pytania poszukamy w dzisiejszym wydaniu audycji Bardzo Ważny Projekt. A gościem radiowej Trójki jest Jakub Gontarek, ekspert Konfederacji Lewiatan. Dzień dobry. Dzień dobry. Dziś 1 października ponad milionowa rzesza studentów wróciła na uczelnię, albo właśnie dziś rozpoczęła swoją przygodę ze studiami. No i pewnie wielu z nich zastanawia się, albo za chwilę zacznie się zastanawiać, czy dobrze wybrałem. Innymi słowy, czy po studiach znajdę dobrą pracę. No właśnie, młodzi ludzie w Polsce dobrze wybierają kierunki studiów? Wydaje się, że wybierają te, które im podpowiada i z jednej strony rodzina, a z drugiej strony znajomi, a z trzeciej też trochę i serce, i własne pasje. I chyba to jest... I tylko to, czego brakuje, to jest to kwestia też tego myślenia w długiej perspektywie, to znaczy gdzie i jak chcę pracować. To znaczy, gdzie ja będę siebie widział na rynku pracy. Bo często też jest tak, że kierując się obecnie jakimiś przesłankami, myśli się o tym, jak wygląda rynek pracy obecnie. Natomiast to, co trzeba popatrzeć, to myśleć w przyszłości, czyli gdzie będzie ten rynek pracy za chwilę. Jeśli chodzi o przyszłość, to wiemy, że rynek pracy zmienia się bardzo dynamicznie. To, co jeszcze 3-4 lata temu wydawało się kierunkiem przyszłości, dziś już jest przeżytkiem. No i w tym kontekście pojawia się pytanie, czy w ogóle jeszcze warto przywiązywać uwagę do kierunku studiów? Warto przywiązywać uwagę do kierunku studiów, ale wydaje się, to co podkreślają eksperci, to jest fakt, że trzeba przywiązywać uwagę do tego, jak się studiuje. Czyli nie sam fakt, że przyswaja się wiedzę, tylko chodzi o to, żeby w trakcie tego okresu studiów i budować relacje, a przede wszystkim budować pewne takie postawy, które i kompetencje, które są interdyscyplinarne. Bo to, co podkreślają wszystkie osoby, które zatrudniają innych, to liczą się przede wszystkim postawy, czyli odpowiedzialność, to są wartości, czyli to jest to, żeby właśnie być etycznym. To, co odróżnia nas od maszyn, od robotów, od algorytmów, to właśnie także jest kwestia inspiracji, pasji, zaangażowania. Czyli dziś, jak rozumiem, na rynku pracy liczą się nie tylko twarde kompetencje, ale także te tak zwane miękkie. Zdecydowanie, bo to dużo osób, które zatrudnia, mówi, my jesteśmy w stanie przeszkolić osobę z kompetencji tych technicznych, zawodowych. Oczywiście one są nadal istotne i pełnią kluczową rolę przy wyborze kandydata, no bo ostatecznie zatrudniający musi mieć konkretną korzyść z osoby, która będzie pracowała. Natomiast patrząc na to, że te właśnie warunki na rynku pracy się zmieniają, że teraz też jest potrzeba szybkiego dostosowania samych produktów do potrzeb klientów, czyli te kompetencje społeczne, czyli umiejętność... Kiedyś ostatnio właśnie rozmawiałem ze znajomym i on mówi o tym, że socjologia to nie ten kierunek, który powinien wybrać. A okazuje się, że właśnie badania takie społeczne, tego jak ludzie się zachowują, tego i to jak można potem to wykorzystać w biznesie, to są przewagi, które mogą studenci mieć. Czyli jak rozumiem, nieprawdą jest już to, jakoby rynek nie potrzebował humanistów, bo jeszcze kilka lat temu bardzo głośno mówiło się o tym, po co nam kolejni socjolodzy, po co nam kolejni politolodzy. Jak rozumiem, dzisiaj powoli humaniści wracają do łask. No zdecydowanie tak, no bo trzeba wykorzystywać te umiejętności do tego, żeby prognozować, jak się będą ludzie zachowywać. Czyli i potem do tego dostosować produkty, usługi i to, co biznes oferuje. Ale wydaje mi się, że to też, co jest istotne, to jest fakt, żeby w trakcie studiów nie tylko realizować program nauczania, ale angażować się w projekty, które właśnie między innymi uczą współpracy w grupie. To, co na co narzekają zarządzający, to fakt, że osoby, które przychodzą, nie mają umiejętności liderskich, w sensie pociągnięcia za sobą innych osób, zainspirowania ich do działania. Dwa, że to też jest pewien rodzaj odpowiedzialności za pracę wspólną. Więc to są te rzeczy, które się uczy człowiek w trakcie realizowania różnych zadań poza zwykłymi zajęciami. A na ile uczelnie wyższe według pana powinny dostosowywać swój program nauczania do potrzeb rynku? Pytanie, czy na przykład tak powinny robić chociażby uniwersytety, czy jednak nie jest tak, że rolą uniwersytetów jest po prostu rozwój nauki, a nie przygotowywanie kadr dla rynku pracy? Moim zdaniem to można połączyć i też w kontekście tej reformy, tej ustawy 2.0 i tego, co się dzieje w ogóle z uczelniami w kontekście tej reformy szkolnictwa wyższego proponowanej przez Gowina, to jest fakt, że tam się tworzy przestrzeń na współpracę pomiędzy uczelnią a biznesem. Kwestia także otwarcia uczelni na to, żeby były interesariusze zewnętrzni, mogli nie tyle co wpływać na program kształcenia, co angażować się, bo to jest kluczowe, że nie to, że firma przychodzi i mówi, a teraz ucz tego, bo mi na tym zależy. To nie, to w drugą stronę to działa. My chcemy jako firma, abyście kształcili w studentach kompetencje, które my potrzebujemy, ale my nie tyle co powiemy, jak to zrobić, co możemy zasugerować, jakich problemy chcemy, żeby ta osoba rozwiązywała. I to jest kluczowe, że nie tylko jak się te problemy rozwiązuje, pytanie z kim, jak kreatywnie, i to są chyba te rzeczy, na które trzeba położyć nacisk w trakcie studiów. Ostatnio dużo mówi się o tym, aby wybierać kierunki politechniczne, studia na przykład inżynierskie przeżywają teraz boom, a zwłaszcza informatyka. Pytanie, czy za jakiś czas nie okaże się, że mamy zbyt wielu informatyków? No i o to bym się raczej nie obawiał, bo tu w perspektywie 2020-2022 roku okazuje się, że my jeszcze będziemy potrzebowali około 20 tysięcy informatyków i programistów. Dlatego, że obecnie w każdej firmie jest zapotrzebowanie na osobę, która będzie wsparciem w obszarze ICT. Ten rynek się raczej kurczyć nie będzie. Dwa, że też już patrząc na perspektywę pracy za granicą, też będzie zapotrzebowanie. Bardziej bym tylko postawił na to, żeby studia na tej politechnice miały troszeczkę charakter interdyscyplinarny. I teraz też idą w to uczelnie, że poza zajęciami stricte związanymi z programowaniem, kodowaniem czy tymi technicznymi związanymi z produkcją, proponują studentom bardziej humanistyczne też te kierunki. A czy osobie, która chce pracować w IT, w ogóle potrzebne są studia? Czy być może wystarczą kompetencje zdobyte podczas różnego rodzaju kursów, czy na studiach policjalnych? No i to jest druga. I to jest drugi aspekt. To znaczy, że niekoniecznie taka długoletnia nauka, pięcioletnia, jest pożądana przez firmy i przez rynek pracy, a szybkie dostosowanie się do bieżących potrzeb, czyli właśnie wszelkiego rodzaju kursy, wszelkiego rodzaju krótsze formy kształcenia, bardzo, bardzo popularne są... Szkolenia online na przykład. Szkolenia online, dokładnie. Massive online open courses. Bardzo popularne są szczególnie te, które są oferowane przez uczelnie zagraniczne, jak Cambridge, jak MIT. Można siedząc w domu w Warszawie przejść przez szkolenie, potem trzeba zdać ten dyplom. No, ale to jest dyplom najbardziej prestiżowych uczelni świata, więc pewnie chyba warto. Jakub Gontarek, ekspert Konfederacji Lewiatan, był gościem Radiowej Trójki. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Ja także państwu dziękuję. Błażej Prośniewski. Do usłyszenia. Bardzo ważny projekt. Yesterday, all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly, I'm not half the one I used to be. There's a shadow. Yesterday came suddenly. Why he had to go, I don't know, he wouldn't say. I said to Marian Faithful. Program trzeci, 18 minut do 19. Reportaż w Trójce. Obleckie Centrum Młodzieży Niniwa to w Lublińcu prowadzi ewangelizację poprzez sport. W tym roku już po raz 12 zorganizowało wyprawę rowerową. Tym razem młodzi cykliści wyruszyli do Santiago de Compostela w Hiszpanii. Pomysłodawcą pielgrzymkowych wypraw jest ojciec Tomasz Maniura, zwany przez młodzież Dobrym Duchem. Zapraszamy do wysłuchania reportażu Ewy Michałowskiej pod tytułem Rowerem przez świat. Witam serdecznie. Bardzo dziękuję za tą możliwość podzielenia się tym, co przeżywamy tutaj w tej chwili w Hiszpanii. Od 23 dni jesteśmy w trasie na rowerze. Jedziemy z Polski przez Niemcy, Luksemburg, kawałek Belgii, Niemcy, Hiszpanię do Santiago de Compostela. W sumie 32 uczestników i całą trasę właśnie na rowerach. Mamy już ponad 3000 km przejechanych. To jest taki wyjazd na wiarę, jak to mówimy. Czyli nie mamy żadnego zabezpieczenia technicznego, finansowego, nie mamy zorganizowanych noclegów i każdego dnia wieczorem szukamy miejsca, gdzie by się rozbić. Ludzi pytamy, gospodarzy, czasem gdzieś zupełnie na dziko, gdzieś zupełnie z boku. Cieszymy się, bo dzisiaj wieczorem powinniśmy osiągnąć cel podróży, bo mamy dosłownie 30 km do Santiago de Compostela. Trzeba przyznać, że bardzo dużo otwartości spotykamy. Przede wszystkim, no, jak się podejdzie z uśmiechem, to ludzie też otwierają swoje serca i tam dzielą się wodą, dadzą wąż wodą wieczorem, żeby się opukać. Więc nie ma z tym dużego problemu. Kiedy wracacie i gdzie się spotkamy? W piątek mniej więcej o 16 powinniśmy być w Kogotku. Jest zaplanowane na 17 msza święta na przywitanie. Dość dużo ludzi się zjeżdża na to przywitanie. Jesteśmy w Kokotku. Administracyjnie to jest dzielnica Lublińca, a jesteśmy przed kościołem w Kokotku pod wezwaniem Matki Boskiej Królowej. Pierwszy transparent mówi, czy rowerem, czy piechotą wyruszyliście z ochotą. Było to ponad 3 tygodnie temu. A drugi transparent mówi, czy piechotą, czy rowerem jesteś Bożym bohaterem. Wszyscy są bohaterami na pewno. Jestem tu w ogóle już po raz 4, witając rowerzystów. 3 lata z rzędu średni syn jeździł na wyprawy rowerowe. W tym roku córka pojechała. No zawsze witamy wszystkich wyprawowiczów. No i własnego syna, prawda? Jesteśmy rodzicami Tomka Maniury. Jest zakonnikiem. Ma ślub, ubóstwo i chyba realizuje go dobrze, bo jadą na wyprawę bez pieniędzy. No tyle, co żeby na jedzenie mają. No realizuje się, no. Chce zrobić wszystko, żeby tą młodzież w dzisiejszych czasach pociągnąć za sobą. To jest ewangelizacja. Dla mnie te właśnie te wyprawy to pociąga, że młodzi widzą, że kapłaństwo nie jest przeszkodą w realizowaniu sportu, wyczynów, bycia po prostu aktywnym. W tej chwili kapłaństwo jak się zamknie w kościele, no to młodzi nie przyjdą. Młodzi przyjdą, ale najpierw muszą zobaczyć tego Pana Boga na wyprawie i modlimy się, żeby wszyscy zawsze wrócili cali i zdrowi. Zawsze najlepszy dzień to jest właśnie powrót, nie wyjazd. Jak wiemy, że już cali wrócili, przeżyli to, co mieli przeżyć, podzielą się z nami. Emil, witaj! Cześć! Oj, cześć! Jak tam twoje blazy? No żyją, żyją! Cześć, tak. No dobrze, nie? Dzień dobry. Serdecznie. Cześć. Fajnie, że jesteś, no. Pięknie. Właśnie wcale aż tak gorąco w ostatnich dniach nie było w Hiszpanii. Dzisiaj w Polsce jest cieplej niż w ostatnim tygodniu w Hiszpanii. Ale było pięknie, bo była walka tak naprawdę. To o to chodzi w tych wyprawach, żeby też przekraczać samych siebie, każdy samego siebie. I wysiłek fizyczny to jest jedno. I niektórzy mieli z tym duży problem, ale rzeczywiście największa wartość to jest taki wysiłek bycia razem. I umiejętność właśnie bycia razem z bardzo różnymi ludźmi, bo grupa rowerowa to są 32 osoby, które były non-stop razem i różne rzeczy wychodzą, jak jest zmęczenie, jak jest deszcz przez 3 dni albo upał przez 3 dni, jak się człowiek przez 5 dni na przykład nie umyje, śpi gdzieś tam na dziko, wszystko wychodzi z człowieka i to jest największa wartość, że myśmy wrócili wszyscy razem. Często takie wyprawy się kończą tym, że się gdzieś ludzie pokłócą albo się ktoś tam rozejdzie w swoją stronę, jeden tam, drugi tam. a jednak jest siła tej jedności. I to jest tak naprawdę coś, o co trzeba się najbardziej troszczyć podczas wyprawy, żeby właśnie była taka jedność. Bo jednak jest tak, że każdy, jadąc nawet tą samą trasą na rowerze, patrzymy niby na to samo, ale każdy co innego widzi. Co innego postrzega, ma inne uczucia, ktoś ma akurat radość, ktoś ma smutek, no bardzo różnie to jest. Także potrzeba rozmawiać, żeby była jedność, żeby było też to samo w głowach. I szkoda, że się kończy, ale też i radość, bo w ogóle wyprawa to jest taka miniaturka życia. Dla mnie to już była 12. wyprawa i to jest pewien styl życia, który ja akurat mam naprawdę w codzienności w głowie, takie funkcjonowanie. Bo na wyprawie to jest takie intensywne, że wszystko jest nieprzewidywalne, życie też jest nieprzewidywalne. Tylko, że często sobie tego nie uświadamiamy, zajmując się tysiącami małych rzeczy na co dzień, sprawami materialnymi. A wyprawa jest taka, że złapie się dętkę, nie jest koniec, tylko trzeba naprawić, jechać dalej. Nieraz to jest w środku pola, nie ma innej dętki, nie ma łatek, jak się łańcuch zerwie, czy coś innego się stanie, jakieś linki się pozrywają. I teraz to nie jest problem, nie do przeskoczenia. Ale nieraz ludzie w życiu się zatrzymują na jakichś takich błahostkach i koniec na przykład. I wracam umocniony tym doświadczeniem. Cieszę się z tego, że też wracam, bo lubię to miejsce, w którym żyję, tą posługę, którą pełnię tutaj dla młodych. Ale z drugiej strony też mi szkoda, bo wyprawa jest piękna. Dla mnie te 3,5 tygodnia, szczerze, to po wyprawie na Syberię 10-tygodniowej czy wokół Morza Czarnego 8-tygodniowej, to było krótko. Tak naprawdę człowiek się rozjeździł i już musi wracać. I chętnie bym jeszcze z 2-3 tygodnie pojeździł. Także trochę szkoda, taka łezka wokół jest, że się skończyło, ale też jest radość z nowego doświadczenia. Jedno i drugie to się tak przenika, nie? W tym roku była wyjątkowo taka rodzinna atmosfera i to już począwszy od pierwszego dnia. Czułam właśnie, że jesteśmy taką naprawdę wspólnotą i o to też właśnie się modliliśmy, żeby nikt nie zostawał sam, gdy ma jakiś ciężki problem, żeby po prostu osoby, które akurat mają słabszy dzień, żeby czuły się silne, a te, które mają mocniejszy dzień, żeby nabrały pokory i tak dalej. Modliliśmy się też o to, żeby każdy właśnie miał w sobie dużo miłości do drugiego człowieka, żeby potem po powrocie móc to wykorzystać też w swoim domu rodzinnym. Czasem też są sytuacje, że ktoś ma jakiś gorszy dzień, trzeba tej osobie pomóc lub na odwrót po prostu odszukuje się od drugiej osoby pomocy, więc no ja bym to określiła tak, że budowaliśmy atmosferę rodzinną na wyprawie. Dużo się właśnie od siebie nawzajem nauczyliśmy i teraz właśnie wracając do domu jakoś to jak najlepiej wykorzystać. Miałem taki troszkę ciężki rok, bo skończyłem studia wcześniej. Kończyłem Politechnikę Częstochowską, jestem z wykształcenia logistykiem i miałem taką pracę, którą nie do końca lubiłem. No i właśnie się zastanawiałem, czy uda mi się w ogóle pojechać na tą pracę. No ale postanowiłem, że jadę, no i rozmawiałem z pracodawcą, czy da mi urlop bezpłatny. Nie dał mi, no to się zwolniłem. No ale Pan Bóg działa tak, że dosłownie tydzień minął na wyprawie i dostałem telefon od całkowicie innej osoby, że już mam pracę, od poniedziałku zaczynam nową. I fizycznie jechało mi się bardzo dobrze, dopóki niedziela nie była taka do końca wypoczęta i później rzeczywiście jednak fizyczna sprawność no, nie dała rady troszkę. To jest jednak duży wysiłek, bo wstajemy o 5 rano, o 6 jest wyjazd, jedziemy 50 km, to jest taki nasz standard, czyli pobudka 5, wyjazd 6, 50 km to jest jeden dystans, jest pół godziny przerwy, potem kolejny dystans, 50 km i jest przeważnie przerwa obiadowa razem z mszą świętą, no i później jeszcze do 150 dobijamy i w zależności o której godzinie to jest i jak się czujemy, no to jedziemy dalej. To jest tak, że od tej osoby zależy, czy chce brać udział w modlitwie, czy w mszy świętej. Praktycznie nie ma nic, co jest po prostu wymuszone. Oczywiście jeśli chodzi o przerwy, wstawanie, ilość czasu na odpoczynek, czy na zakupy w sklepie, to musi być po prostu w czasie. Ale jeśli chodzi o mszę, nie ma żadnego przymusu. Były przypadki, że osoby niewierzące też jechały, po tym czasie na przykład się nawróciły. W zeszłym roku też na przykład osoba, która jest protestantką, też jechała z nami, więc praktycznie każdy może jechać. Pracuję na kopalni w Katowicach już 12 lat, na dole jako elektryk. Przede wszystkim dla mnie to jest pielgrzymka, czyli po prostu taki kontakt z Bogiem. Jeszcze bardziej się można uduchowić, wzmocnić swoją wiarę. Jest czas na modlitwę, codziennie Eucharystia. I to jest właśnie najbardziej budujące w tym. Jedziemy w jakichś tam konkretnych intencjach, jest intencja główna. Każdy też wiezie swoje intencje. Dla mnie to jest coś pięknego. No i oczywiście podziwiać różne krajobrazy po drodze, kontakt z tymi ludźmi miejscowymi. Możemy się spotkać z tą właśnie życzliwością, uprzejmością tych ludzi. Fajnie, coś wspaniałego w każdym razie. To znaczy ja właśnie, no różnie to jest, niekiedy nie mam hamulców, niekiedy mam jeden tylko. Tak też jeżdżę na rowerze, na tych wyprawach. No, niekiedy nawet i butem idzie zahamować, też taka możliwość jest. Różnie to bywa, niekiedy linka po prostu się urwie, w rowerze nie ma czym hamować. Ale na szczęście jest coś takiego, że my tam uzupełniamy to wszystko, mamy te narzędzia różne, to idzie uzupełnić, jakby co. Przed wyprawą chyba na Syberię, gdzie gościliśmy dwóch zawodowych kolarzy, no jeden mistrz Europy. Opowiadali, patrzyli na sprzęt, zobaczyli wszystko. Jak zobaczyli górnika rower, to powiedzieli, że na tym rowerze nie można przejechać 20 km, a nie 5 tysięcy. On zajechał w jedną, wrócił z powrotem i rower cały czas istniał. Także łamie wszystkie kanony, jeżeli chodzi o jazdę na rowerze. To moja pierwsza wyprawa. Pierwszy raz jechałam rowerem właśnie z Niwą Team do Santiago. Ale wcześniej przez 3 lata jeździł mój brat. Tam poznał swoją przyszłą żonę. W te wakacje w lipcu właśnie, zanim pojechaliśmy, pobrali się. Brat od 3 lat jeździł, więc gdzieś tam zawsze widziałam w domu, jak wracał. Słyszałam opowieści, które opowiadał za każdym razem. Myślałam, że to będzie dla mnie duży ciężar. Okazało się, że ciężej było właśnie psychicznie, żeby zetknąć się ze swoimi wadami, a właśnie nie z tą fizyczną częścią wyprawy, czyli z tą jazdą na rowerze. Na początku nastawiałam się bardziej na sam cel, czyli właśnie to Santiago, ale potem okazało się, że tak naprawdę cała ta droga była ważniejsza. To jak w trakcie drogi odkrywaliśmy siebie, swoje wady, ponieważ w takiej grupie ludzi wychodzą właśnie jakieś rzeczy, których o sobie nie wiedzieliśmy. No i po prostu potem praca nad sobą. Teraz właśnie już wiem, co we mnie jest nie tak i co mogę w sobie zmienić. I właśnie to, że przez te 3,5 tygodnia ta grupa nas, 32 ludzi, wcześniej sobie obcych, stała się wspólnotą. Staliśmy się dla siebie trochę jak rodzina. I no to jest takie właśnie niesamowite, że wyprawa jest taką miniaturką życia. I wszystko to, co w życiu, to wszystko też na wyprawie. Tak potem samo można przełożyć. I to jest bardzo fajne, że możemy się tak nauczyć żyć. Słuchajcie, zaczynamy od małego co nieco. Nie każdy sobie pakuje na talerz. Można sobie tam do stołu usiąść, wiecie, z drugiej strony. Tutaj po tej stronie, jak się wchodzi, jest szwedzki stół, a z drugiej strony tam są stoły, gdzie sobie można usiąść z talerzem. To był reportaż Ewy Michałowskiej rowerem przez świat. Prawie za 6 minut, godzina 19, to była popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Elżbieta Malinowska, Anna Gwozdowska, Halina Wachowicz, Kuba Strzyczkowski. Mówimy Państwu do usłyszenia, ale jeszcze mamy coś na koniec. Ta piosenka coraz lepiej sobie radzi w liście przebojów programu trzeciego. A wynik aktualny w piątek, najbliższy po 19:00, dziś po 19:00 aksamit. Full of love.